स्ट्रॉ के साथ प्रयोग। हैरी, स्ट्रॉ एक दिलचस्प चीज है। आपकी स्ट्रॉ किससे बनी है? स्ट्रॉ को चपटा करने की कोशिश करें। यदि आप उसे चपटा कर पाते हैं तो वो कागज की बनी है। अगर आप उसे चपटा नहीं कर पाते हैं तो वो प्लास्टिक की बनी है। आप खुद कागज की स्ट्रॉ बना सकते हैं। कागज की एक पट्टी 10 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी काटें। एक कोने से शुरू करके कागज को लपेटें। जब सारा कागज लिपट जाएगा तो आपके पास एक स्ट्रॉ होगी। आपकी स्ट्रॉ कितनी लंबी है उसे एक स्केल से नापें। वो लगभग 8 इंच लंबी होगी। क्या आपकी स्ट्रॉ सीधी है? अगर स्ट्रॉ हर जगह स्केल को छूती है तो वो स्ट्रॉ सीधी होगी। जब आप एक सीधी स्ट्रॉ में से देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप उन चीजों को देखेंगे जो स्ट्रॉ के सामने ठीक सामने होंगी। स्ट्रॉ को मोड़ें, उसके अंदर देखें। क्या आप कुछ देख पाते हैं? जब आप मुड़ी हुई स्ट्रॉ में से देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कोई स्ट्रॉ सीधी है या मुड़ी, यह बताने का एक और तरीका है। सीधी स्ट्रॉ में से आप देख पाएंगे, पर मुड़ी हुई स्ट्रॉ में से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। दो पुस्तकों पर कार्डबोर्ड के एक टुकड़े को टिकाकर एक ढाल यानी स्लोप बनाएं। ढाल के ऊंचे सिरे पर स्ट्रॉ को रखें, फिर उसे छोड़ दें। स्ट्रॉ क्या करेगी? वो ढाल से नीचे को लुढ़केगी। अब स्ट्रॉ को पहले की तुलना में 90 डिग्री पर रखें। स्ट्रॉ क्या करेगी? स्ट्रॉ ढाल पर फिसल कर नीचे जाएगी। जो वस्तु एक तरफ से लुढ़कती है और दूसरी तरफ फिसलती है उसे सिलेंडर कहते हैं। स्ट्रॉ एक सिलेंडर है। क्या आप अन्य ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जो सिलेंडर जैसी हो? टीन का गोल डिब्बा एक सिलेंडर होता है। एक कार्डबोर्ड ट्यूब भी सिलेंडर होता है। गोल पेंसिल भी एक सिलेंडर होती है। चॉक का एक टुकड़ा भी एक सिलेंडर है। और क्या क्या चीजें सिलेंडर हैं? ढाल पर एक पुस्तक को रखें, किताब सरकेगी नहीं। और अधिक किताबें रखकर ढाल बढ़ाएं। कम ढाल वाले कार्डबोर्ड पर स्ट्रॉ बिछाएं और उन पर किताबें रखें। क्या होता है? जब ढाल पहाड़ी जैसा खड़ा होगा तो किताबें नीचे खिसकने लगेंगी। स्ट्रॉ रोल करती है। अब ढाल काम होने के बावजूद भी किताब नीचे सरकने लगती है। पुस्तकों को एक मेज पर रखें, फिर पुस्तक को धक्का दें। उसके बाद मेज पर कई स्ट्रॉ रखें और उन स्ट्रॉ पर किताबें रखें। पुस्तक को धक्का दें। स्ट्रॉ गाड़ी के पहियों की तरह गोल गोल घूमेंगे। स्ट्रॉ पर रखी पुस्तक को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान हो। स्ट्रॉ में एक तरफ फूंक कर आप अपनी हवा से किन किन चीजों को उड़ा सकते हैं? कागज के एक टुकड़े पर स्ट्रॉ से फूकें, कागज आगे बढ़ेगा। अगर आप एक स्ट्रॉ से दूसरी स्ट्रॉ पर फूकेंगे तो दूसरी स्ट्रॉ लुढ़केगी। एक छोटी गेंद पर स्ट्रॉ से फूकें, गेंद लुढ़कती हुई जाएगी। पिन व्हील या कागज की फिरकी पर फूकें, हवा से फिरकी घूमने लगेगी। स्ट्रॉ के एक सिरे में से दूसरे स्ट्रॉ के दूसरे छोर के पास अपना हाथ रखें। आपको कैसा महसूस होता है? हाथ पर स्ट्रॉ से निकलने वाली हवा तेज हवा जैसी महसूस होती है। स्ट्रॉ के एक सिरे में से फूकें, स्ट्रॉ के दूसरे सिरे को एक पानी के गिलास में डालें। आपको क्या दिखता है? आपको पानी में हवा के बुलबुले ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रॉ को खड़ा रखें और उसके ऊपर वाले सिरे में से फूकें। दूसरे छोर को खुला छोड़ दें, फिर उसकी आवाज़ सुने। अब अपनी उंगली से स्ट्रॉ के दूसरे सिरे को बंद करें। फिर से स्ट्रॉ में से फूकें। इस बार फिर से आवाज़ सुने। क्या आपको दोनों ध्वनियों में कुछ अंतर नजर आया? खुली स्ट्रॉ की आवाज बंद स्ट्रॉ की आवाज से तेज होगी। स्ट्रॉ के एक छोर को चपटा करें। चपटे सिरे को काटकर एक नोक बनाएं। नोक को गीला करें। चपटे सिरे को अपने मुंह में रखें। अपने होठों को स्ट्रॉ के गोल भाग पर रखें और तेजी से फूकें। फिर सुंदर आवाज सुने। इस स्ट्रॉ में से फूकें। कैंची से स्ट्रॉ को दूसरे छोर से काटें और छोटा काटें। क्या आपको ध्वनि में कुछ अंतर महसूस हुआ? जैसे जैसे स्ट्रॉ छोटी होगी उसकी ध्वनि ऊंची होगी। स्ट्रॉ के एक सिरे से हवा को अंदर खींचें, दूसरे छोर को खुला छोड़ दें। क्या होता है? जैसे जैसे आप स्ट्रॉ से बाहर की हवा को चूसते हैं वैसे वैसे बाहर की हवा खुले सिरे में से अंदर आती है। स्ट्रॉ के एक सिरे से हवा को अंदर खींचें। खुले सिरे के पास एक कागज एक छोटे टुकड़े कागज के टुकड़े को रखें। क्या होता है? कागज का टुकड़ा हवा से उठता है और स्ट्रॉ के खुले सिर से जाकर चिपकता है। जब तक आप हवा चूसना जारी रखते हैं तब तक कागज स्ट्रॉ से चिपका रहता है। आप स्ट्रॉ से और क्या क्या उठा सकते हैं? क्या आप उससे कार्डबोर्ड का एक छोटा टुकड़ा उठा सकते हैं? क्या आप उससे एक सिक्का भी उठा सकते हैं? स्ट्रॉ के एक सिरे से चूसे, दूसरे सिरे को पानी में डाले, क्या होता है? पानी स्ट्रॉ में से ऊपर चढ़ेगा और आपके मुंह में जाएगा।